ندارم، غم و عین نشست کلوم به رسم دارم، هرچی که واسی کنم دی تو ندارم. دست مومن دست یک غزونیاه، تشی را دیلق گرانی شجدایی، به خدا من دیر توم بعد خود فاچه کنم به این دلام، سیکی بخونم حرفا مردم، میلنم تشفست جونم، حالا که چینو امیدی اهل مندم، که دیگه با کس نگم با کس نخندم. دیه میشنیم اگر ببینیم مدی پیرام، بیام که بیدون دلام برده ز جون سیرام، دلام سی تنگه دل چی سنگه موزندی رام، دلم بی خینه ز حرفا مردم مونه گیرم، دیه نیشتیم اگر ببینیم مونی پیرم، بیاو که میدون دلم بردرد ز جون سیرم، دلم سی تنگه دل چی سنگه زندی را، دلم بی خینه ز حرفا مردم مونه گیرم، دیه نیشتیم اگر ببینیم مونی پیرم، بیاو که میدون دلم بردرد ز جون سیرم، de l'homme si tangent de l'enchisant.